yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm var deyim. Seni seven aşık serinden geçer. Güzeller içinde yarim var deyim. Seni seven aşık serinden geçer. Güzeller içinde yarim var deyim. Seni seviyorum, sen de sev beni. Mevlam bir kararda koymaz insanı. Bir gün gelir senden ararsın beni. Şurada bir divane yarım var deyim. Bir gün gelir senden ararsın beni. Şurada bir divane yarım var deyim. İnsan kemlik bulmaz seviyardan. Canım esirgemem vallahi senden. Götür sat pazardan, kölem var deyim. Canım esirgemem vallahi senden. Götür sat pazardan, kölem var deyim.